samtalet. Ja, god dag. Mitt namn är Fredrik Lindström. Jag har haft någon form av intrång i min lägenhet. Ja. Det är av det otrevligaste slag man tänker sig kan närmast. Gravskändare har jag haft inne i lägenheten. I lägenheten? Ja. De har förmodligen varit berusade. Jag har gjort vissa iakttagelser och själv dragit slutsatsen att de sannolikt har varit berusade. Det fattas nämligen en hel dunk med sprit som jag haft under diskbänken. Men är det någonting som är skadat då, eftersom du ringer fastighetsjouren eller? Ja, det kan man säga. Hål i parkettgolvet och flera gravstenar omkullvräkta. Mm. Gravstenar omkullvräkta, ja. I din lägenhet? Nej, i lägenhet. I vardagsrummet och i sovrummet. Har du gravstenar i vardagsrummet? Ja. Ja, vilka bostadsföretag är det? Riksbyggen. Ja, vänta. Jag måste gå och mota ut dem igen nu, för nu kommer de här. Vänta, jag ringer tillbaka igen. Tack.